ятфэнэ рэшъ. Псыхъурэ зыгъэпскӏыпӏэм дэжь Иисус лӏыгорэ зэрэщигъэхъужьыгъэр. Ащ нэужым джырт мэфэкӏ-мэфэшхо щыӏагъ, Иисус Иерусалим къэкӏуагъ. Иерусалим мэл къэлапшэ зыцӏэм дэжь псыхъурэ зыгъэпскӏыпӏэ горэ джыртыбзэкӏэ Вифез дэ цӏэ дэт. Шъхьэ зытелъ пкъэу къэлэпчитф а зыгъэпскӏыпӏэм иӏ. Ачӏыпӏэм сымэджэ аджи чӏэлъыгъэху нэшъуи лъащи зыӏэпхъ лъэпкъ узым зыӏэкӏиубытагъи. Ахэр псым зыкъигъэхъиеным ежэщтыгъэх, сыда пӏэмэ зиусхьаным ималаищ загъорэ зыгъэпскӏыпӏэм хэхьэти псыр къыгъэхъиещтыгъ. Псыр къызыхъечӏэ апащ хэхьагъэр сыд уз иӏэми хъужьыщтыгъ. Илъэс щэкӏрэ ирэ сымаджэу щытыгъэ лӏыгорэ а сымаджэхэм ахэлъыгъ. Иисус ар щылъэу зелъэгъум бэшӏагъэу сымаджагъэу ешӏэти еупчӏыгъ. Ухъужьынэу уфая? Тхьэматэ къыриӏожьыгъ сымаджэм. Псыр зыхъечӏэ зыгъэпскӏыпӏэм сыхэзгъэхьан гъусэ сиӏэп. Сэ сыкӏо къэс сапэ нэмыкӏ горэ псым хахьэ. Къэтэдж уипӏаблэ къашти къакӏухь, риӏуагъ Иисус. Иисус ар къызэреӏоу алӏэр хъужьыгъэ, ипӏуаблэ къыштэжьи къыкӏухьагъ. Ар къызыхъур шэмбэт мэфагъ, арыти джыртымэ алӏэу хъужьыгъэм раӏуагъ. Непэ шэмбэт мэф хабзэкӏэ уипӏаблэ пштэжьыныр хъущтэп. Сэ сызгъэхъужьыгъэм уипӏаблэ къашти къакӏухь, уи къысиӏуагъ, къариӏожьыгъ алӏэм ахэмэ. Уипӏаблэ къашти къакӏухь къыозыӏуагъэр хэт щыщ аӏо еупчӏыгъэх. Аулӏэу хъужьыгъэм зыгъэхъужьыгъэр зыщыщыр сӏэщтыгъэп. Сыда пӏомэ ачӏыпӏэм цӏыф купышхо щыӏагъэти Иисус ӏукӏыжьыгъагъ. Ащ нэужым Иисус алӏэм тхьэм иунэшхо щыӏукӏи риӏуагъ. Джыдыгъоу хъужьыгъ нахь ӏаи къыомыхъулӏэным пае псэкӏо думышӏэщ. Алӏэр ӏукӏыжьи джыртмэ адэжь пӏуи зыгъэхъужьыгъэр зэрэ Иисусыр ариӏотэжьыгъ. Шэмбэт мафэм ащэдэ ӏофхэр зэришӏэхэрэм пае джыртхэм Иисус къин къырагъэщэчэу аублагъ. Аукӏынэуи ыуж къихьагъэх. Джы къызнэсыгъэм сэ сятэ ӏоф ешӏэ, сэри ӏоф сэшӏы, ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Ащ пае джыртхэм Иисус аукӏынэу нахьи нахь лъэшэу ыуж итыгъэх. Ыуж зыкӏитыгъэхэр шэмбэт мафэм яхабзэкӏэ мыхъущтыр Иисус зэришӏагъэм имызакъоу, тхьэм зыфигъадэу тхьэр ежьятэу зэриӏуагъэр ярэ. Къолъапӏэм тетыгъоу иӏэр. Сыпкъэ дэдэр шъосэӏу, ариӏуагъ Иисус ахэмэ, ежьэжьырэу къолъапӏэм зи гъэцэкӏэн лъэкӏыщтэп. Тылъапӏэм ыгъэцакӏэу лъэгъурэм нэмыкӏ зи гъэцэкӏэн лъэкӏыщтэп. Тылъапӏэм сыд ыгъэцакӏэми ыкъуи ар егъэцакӏэ. Сыда пӏомэ тылъапӏэм ежьыкъо шӏу елъэгъу. Ежьым ыгъэцакӏэрэ пстэури ыкъо къыригъэлъэгъу. Згъэшӏэгъоным пае мы ӏофэм анахьи нахь ӏофышхохэр ыкъо ригъэлъэгъущтых. Арэущтэу лӏагъэхэр тылъапӏэм къыгъэтэджыжьхэзэ къызэригъэпсэужьхэрэм фэдэу ыкъуи ежь зыфэе цӏыфхэр къигъэпсэужьых. Тылъапӏэм зыми хьэкум тришӏыхьэрэп. Ау хьэкум сӏун ӏоф пстэури ыкъо къыфигъэзагъ. Цӏыф пстэуми тылъапӏэм лъытэныгъэ зэрэфашӏырэм фэдэу ыкъуи лъытэныгъэ фашӏыным пае. Ыкъо лъытэныгъэ фэзымышӏырэм тылъапӏэу ар къэзгъэкӏуагъэми лъытэныгъэ фимышӏэу махъу. Шъыпкъэ дэдэр фэсэӏо. Сэ сигущыӏэхэм ядэӏоу сыкъэзгъэкӏуагъэмкӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъурэм мыкӏуэдыжьын щыӏэныгъэ иӏэ хъугъа. Тхьэм арыгъэмысэщтэп. Ау ар лӏэныгъэм ӏэкӏэкӏыжьи щыӏэныгъэм ӏэкӏыхьагъ. Шъыпкъэ дэдэр фэсэӏо. Лӏагъэмэ тхьэм ыкъо макъэ зэхахынышъ. Ежьым едэӏухэрэм щыӏэныгъэ зыщагъуэтыщт мафэр къэкӏощт ыкӏи къэкӏуагъэх. Сыда пӏомэ тылъапӏэм цӏыфхэм щыӏэныгъэ зэраритрэм фэдэу ежьыкъуи цӏыфхэм щыӏэныгъэ ритынэу тетыгъо къыритыгъ. Сэ цӏыф лъэпкъым ыкъо сызэрэщытым пае цӏыфхэм хьэкум атесшӏыхьанэу тылъапӏэм тетыгъо къыситыгъ. Ар шъумыгъэшӏагъо. Сыда пӏомэ къэхэмэ ачӏэлъ. Пстэуми тхьэм ыкъо макъэ зэхахынышъ. Къэхэм къыщакӏэкӏыжьыщт мафэр къэкӏощт. Шъузышӏагъэхэр псэуныхэу къэтэджыжьыщтых. Езышӏагъэхэм ямысагъэ фэшъуашэу агъотыжьынэу къэтэджыжьыщтых. Сэрсэрэу зи сшӏэн слъэкӏыщтэп. Ау тхьэм къыӏо зэрэзэхэсхыгъэм фэдэу цӏыфмэ хьэкумэ атесэшӏыхьэ. Хьэкумэу сатесшӏыхьэрэри зафэ. Сыда пӏомэ сэ сызыфаем ыуж симытэу сэ сыкъэзгъэкӏуагъэр зыфаер згъэцэкӏэным ыуж сит. Шыхьатхэу Иисус фэхъухэрэр. Сэрсэрэу шыхьат сызыфэхъужьмэ сишыхьатныгъэ хъунэу щытэп. Ау нэмыкӏ горэ шыхьат къысфэхъунэу щыӏ. Ащ сэ къысэхьылӏагъэу къыушыхьатрэр зэрэшыпхъэр сэшӏэ. Шъо лӏыкӏохэр Иоанн фэжгъэкӏуагъэх, ежьыри шыпхъагъэм шыхьат фэхъугъ. Зы цӏыф горэ шыхьат къысфэхъунэу сищыкӏагъэп. Ау шъо шъумыкӏодэу тхьэм шъукъигъэнэжьыным пае ар къэсэӏо. Иоанн остыгъэу къэнэфрэм фэдагъ. Ащ инэфынэ тӏэкӏурэ шъурыгушӏонэу шъуфэягъ. Иоанн шыхьатныгъэу къысфишӏыгъэм нахьи нахь шыхьатныгъэшхо сиӏ. Сэзгъэцэкӏэн фэе ӏофхэу тылъапӏэм сыпшъэкъыритхьагъэхэр сэгъэцакӏэх. А ӏофхэр ары тылъапӏэм сыкъызэригъэкӏуагъэмкӏэ шыхьат къысфэхъухэрэр. Тылъапӏэу сэ сыкъэзгъэкӏуагъэр ежьышъхьэкӏэ шыхьат къысфэхъугъ. Ащ макъэ егъашӏэми зэхэшъугъэп, напи шъогъугъэп. Ащ сыкъызэригъэкӏуагъэмкӏэ шъэшхъуныгъэ зэрэщымыӏэм пае, ащ игущыӏэхэр шъугухэм ары сызэпытхэп. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ ахэжъугъэтэн шӏоу лъэшэу шъухаплъэ. Ахэр ары шыхьат къысфэхъухэрэр. Ау щытми ащыӏэныгъэр шъуиӏэ хъуным пае садэжь шъукъэкӏонэу шъуфаеп. Цӏыфхэр къыщытхъун хъу ыур ситэп. Ау шъо шъусэшӏэ. Тхьам ишъулъэгъуныгъэ шъо шъугухэм арылъэп. Сэ сятэ цӏэкӏэ сэ сыкъэкӏуагъ, ау шъо сышъудэрэп. Ау нэмыкӏ горэ ежьы цӏэкӏэ къакӏомэ ар сыдэщт. Тхьэзакъом дэжь хыкӏэ щытхъум ыур шъумытэу зыр адрэм шъущытхъу шъущытмэ сыдэущтэу шӏэшъхъуныгъэ шъуиӏэ хъуна. Тылъапӏэм пашъхьэ шъущызгъэмысэнкӏэ шъумыгугъ. Шъо шъузгъэмысэщтыр Пегъэмбар Мусэу шъузыщыгугъэр ары. Мусэкӏэ шӏуашхъуныгъэ шъуиӏагъэмэ сэрыкӏи шӏуашхъуныгъэ шъуиӏэщтыгъ. Сыда пӏомэ Мусэ зигугъ ышӏыгъэр сэры. А щытхэхэр шӏошъ зымыхъукӏэ сэ сӏохэрэр сыдэущтэу шӏошӏы хъуных.